stwarza świetną okazję, by wrócić do chyba zapomnianych już form oglądania filmów. I o tym porozmawiam dzisiaj z filmoznawcą, doktorem Grzegorzem Fortuną. No i oczywiście Złote Globy, bo to odsłona z tego tygodnia. Poznaliśmy nominowanych do nagród Amerykańskiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Dzisiaj będę więc miał okazję i przyjemność, myślę, zaprezentować wszystkie 5 nominowanych do Złotych Globów utworów. Oczywiście w kategorii najlepsza piosenka. No to nie traćmy czasu i sięgnijmy po pierwszy utwór z tej piątki. Tu akurat niespodzianki wielkiej nie będzie. Zaskoczenia myślę również, bo to też najbardziej znana z tych 5 piosenka w Polsce. Z filmu oczywiście, który miał jesienią swoją premierę i był chętnie i licznie oglądany. Billie Eilish, jasne, to o nią chodzi, utwór tytułowy z filmu o Jamesie Bondzie, No Time to Die. I'd leave alone, just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you dead or paradise? Now you'll never see me cry. There's just no time to die. Are you dead or paradise? Now you're not. I kolejna piosenka z bondowskiej serii przechodzi do historii, no bo właśnie zdobyła nominację do Złotych Globów, oczywiście jedną z pięciu. Kolejne na razie nominowane piosenki zaprezentuję dzisiaj w Trójkowo Filmowo, to oczywiście Billie Eilish, No Time to Die. Od kilku dni znamy nominowanych do Złotych Globów. Właśnie Amerykańskie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej jako pierwsze podsumowuje ten powoli kończący się już rok w kinie. Właściwie niedługo będziemy czekać na to ostateczne rozstrzygnięcie, bo Złote Globy będą wręczone już oczywiście w nowym roku, ale całkiem niedługo, to 9 stycznia. Na razie wiemy, które z filmów są największymi faworytami. To Belfast, film Kenneta Branagha, i Psie pazury Jane Campion, bo te dwa filmy otrzymały w tym roku najwięcej, bo aż po 7 nominacji do Złotych Globów. Belfast to opowieść z lat 60. ubiegłego wieku. Z kolei Jane Campion w swoim filmie Psie pazury opowiada historię, skomplikowaną dosyć historię rodzinną z rancha w Montanie. Ale dodajmy jeszcze 3 oczywiście filmy są tutaj nominowane w tej kategorii. Najlepszy film dramatyczny, bo Złote Globy mają 2 filmowe kategorie, to jeszcze Koda, King Richard, Zwycięska rodzina, z kolei biograficzny dramat sportowy, no i film, który znamy również z polskich kin, Duna. A no właśnie, wiele z tych tytułów na razie niewiele nam mówi, ale to też zapowiedź kinowych premier w nowym już roku, w styczniu, w lutym, w marcu sukcesywnie te filmy będą wchodziły również na polskie ekrany. Na razie znamy faworytów, no i też pamiętajmy o tym, że to jest taka forpoczta troszeczkę do nominacji oscarowych i później Oscarów, chociaż mam wrażenie, że ostatnie lata udowadniają, że jednak Złote Globy rządzą się swoimi prawami, Oscary już troszeczkę innymi. Oczywiście inne gremia przyznają te nagrody. W wypadku Złotych Globów to jest dużo, dużo mniejsza liczba głosujących. Ale jak mówiłem, jest druga filmowa kategoria. To film komediowy lub musical. I tu nominowane zostały filmy z Cyrano, Nie patrz w górę, Licorice Pizza. To premiera polska jeszcze w tym roku, na sam koniec grudnia. Tick, tick, boom, no i znany już z naszych kin musical po raz kolejny na dużym ekranie, tym razem w reżyserii Stevena Spielberga, West Side Story. No i spójrzmy jeszcze na nominacje aktorskie. Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym to Jessica Chastain, film Oczy Tammy Faye, Olivia Colman, Córka, Nicole Kidman, Being the Ricardos, Lady Gaga, Dom Gucci i Kristen Stewart Spencer. A najlepszy aktor w filmie dramatycznym to Mahershala Ali, film Swan Song, Javier Bardem, Ben DeRicardos, Benedict Cumberbatch, Psie pazury, Will Smith, King Richard, Zwycięska rodzina, no i Denzel Washington, Tragedia Macbetha, po raz kolejny na dużym ekranie. Do Złotych Globów, do tych nominacji będę dzisiaj wracał, patrząc na rozmaite kategorie, no to może sięgnijmy od razu po kolejną nominowaną w tym roku piosenkę. To jest jedyny utwór w języku hiszpańskim, zresztą bardzo, bardzo króciutki. To animacja i animacja Encanto, utwór zatytułowany Dos Orugitas. I've never been able to come back here. This river is where we were given our miracle. Where Abuelo Pedro... I thought we would have a different life. I thought I would be a different woman. Oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son. Y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver hacia adelante. Seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Taka właśnie króciutka piosenka z animacji Encanto, również nominowana w tym roku do Złotych Globów. To też właściwie reguła ostatnich lat, że przynajmniej jeden utwór w języku hiszpańskim wśród nominacji do ważnych, prestiżowych nagród musi się pojawić, a ten utwór wykonał Lin-Manuel Miranda. Dziś w Trójkowo Filmowo jeszcze przed nami trzy z piosenek nominowanych do Złotych Globów, a tymczasem wracamy do polskich aktualności, z polskiego oczywiście kina, filmem Biały Potok na dużym ekranie. No i doborowa aktorska ekipa, właściwie cztery główne, równorzędne, ważne role. Marcin Dorociński, Julia Wyszyńska, Dobromir Dymecki. No i właśnie ta czwarta, z którą spotkamy się już za chwilę, Agnieszka Dulemba-Kasza. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To był taki bardzo precyzyjnie napisany scenariusz. Przede wszystkim mam na myśli dialogi. Czy też aktorzy mieli to pole do improwizacji jakieś większe? To był bardzo precyzyjnie napisany scenariusz przez Tomasza Walesiaka i Michała Grzybowskiego, ale są sceny, gdzie jest troszeczkę improwizacji, natomiast mieliśmy punkty zwrotne i wiedzieliśmy, że po tych punktach zwrotnych będzie musiała nadejść puenta. I szczególnie ważne to było w tych scenach, gdzie mówi jednocześnie 10 osób. No to po prostu trzeba było być bardzo czujnym tutaj. I to się udało, myślę. Biały Potok to jest film szczególny z wielu powodów. Z jednej strony on się pojawił na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jeszcze w roku ubiegłym w konkursie filmów mikrobudżetowych, co świadczy o tym, że ten budżet był jednak bardzo skromny, jak to bywa przy tego rodzaju produkcjach. No ale też sam tekst, sam scenariusz mógłby się kojarzyć właśnie ze sceną teatralną, bo to taki kwartet. Mógłby się kojarzyć z filmami, które znamy, choćby z Rzezią Romana Polańskiego. A jednak udało się Państwu, wydaje mi się, tak bardzo ufilmowić całą tę historię. Jak się pracowało właśnie nad tym, żeby ten film nie był przeniesieniem czegoś, co pewnie bardzo dobrze by się też sprawdziło na scenie teatralnej? Faktycznie ten film jest bardzo dobrze wymyślony. Te porównania do Rzezi, czy do Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, czy do Ataku paniki, one były dla nas naprawdę bardzo zaskakujące, bo jakby na etapie tego scenariusza nikt w ten sposób nie myślał o tym filmie. Wiedzieliśmy, że to jest skonstruowane jak sztuka teatralna i że to dobrze leży w ustach i ma dobry rytm. Natomiast potem już całe to ufilmowienie tej historii, to natomiast jest to tak napisane, że już kilka osób zapytało, słuchajcie, nie chcecie tego przenieść do teatru? No, być może byłaby taka pokusa, ale myślę, że póki film jest w kinach, to warto go zobaczyć w tej właśnie wersji filmowej. Najbardziej baliśmy się na etapie tworzenia tego filmu, że nikt go nie zauważy, że to byłaby tragedia, bo wiedzieliśmy, że to jest dobry produkt, ale baliśmy się, że może przejść bez echa. I ten festiwal filmowy w Gdyni, który był, on był 2 lata temu online'owo, rok temu? Rok temu. No tak, to czas leci szybko i dziwnie w tej pandemii. I jak pojawił się ten film i nagle pojawiły się recenzje, które były fantastyczne, to było takie uczucie po prostu takiego spełnienia, że można przez 20 lat o czymś marzyć, jak ktoś tak mówi, no i nagle przychodzi nieoczekiwany sukces, prawda? I to faktycznie dodało skrzydeł gdzieś temu wszystkiemu, co się działo w naszym życiu ostatnio. Z jednej strony wiemy, że mamy do czynienia z komedią, a jednak tam jest wiele takich sytuacji, które wcale nie wzbudzają śmiechu, no właśnie, bo one same w sobie nie są śmieszne, gdyby dotyczyły nas samych w naszym życiu. To prawda. Ten film w ogóle tak jest tak skonstruowany, że on się rozwija. Pierwsza scena, oczywiście nie chcę tutaj jej opowiadać, ale pierwsza scena służy do tego, żeby tego widza wprowadzić w taki świat, jakim chcemy za małem sprzedać, i tam nie ma za bardzo miejsca po prostu na śmiech. Natomiast potem wszystko to, co się zaczyna nakręcać, już powoduje te wszystkie właściwie satyryczne, komediowe sytuacje powodują dosyć gromki śmiech i odbiór był fantastyczny. To było naprawdę ekstra. Biały Potok, a co dalej? Co w 2020? 2022 roku, jeśli chodzi o filmy już nakręcone i plany aktorskie, no bo na co dzień jednak przede wszystkim spełnia się pani w teatrze. Tak, na co dzień spełniam się w Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu i tam gram dosyć sporo, oczywiście zapraszam wszystkich do tego teatru. Natomiast planów jest dużo, one jeszcze nie są do końca podpisane, ale terminy są zabukowane. Też myślę, że w ciągu miesiąca zobaczymy, czy uda nam się zrobić kolejny film. Jesteśmy w jakichś takich dużych rozmowach odnośnie serialu i odnośnie takiego filmu, który mógłby się dziać, będzie się dział prawdopodobnie latem. Ale to też czekamy, czy temu reżyserowi uda się zdobyć środki. Jest na dobrej pozycji, więc wszystko przed nami. A jeśli chodzi o filmy już nakręcone, bo już ma pani za sobą zdjęcie choćby do nowego filmu Sylwestra Jakimowa. Tak, to prawda. Ja tam się pojawiłam na planie, ale bardziej na tym planie grała moja córka, która jest 10-letnią dziewczynką. Jakoś tak wyrastała w teatrze od początku i ma dużą łatwość i chęć robienia różnych rzeczy. I zawsze się śmiejemy, że jeżeli Ala ma gdzieś grać, to jest taki trochę deal, że samej jej nie puścimy, bo jest za mała. No. Ale czy, przepraszam, gra pani matkę swojej córki w filmie? Tak, tak. Miałam tam grać coś innego, ale gram matkę swojej córki. A co to za historia? Co to za bohaterowie? Jaka to opowieść? A akurat... I tytuł. Jakoś to będzie. Sylwestra Jakimowa. Ja tam gram po prostu mamy dziecka, które zaczepia główny bohater, a to dziecko jest przekonane, że on jest pedofilem. I dosyć dynamiczna scena. Bardzo fajnie zagrana przez moją córkę. Ja jestem totalnie osobą towarzyszącą. No ale sama historia współczesna, jacy bohaterowie? Historia współczesna, ale ja nie wiem, czy ja mogę o tym filmie opowiadać tak naprawdę, bo to jest historia napisana na trzech takich towarzyszy z dzieciństwa, którzy po prostu oczywiście myślą o tym, że fajnie byłoby mieć pieniądze. No i robią wszystko, żeby je zdobyć, tak? Oczywiście, po trupach do celu. To już premiera 2022 roku, ale na razie Agnieszkę Dulębę-Kaszę możemy oglądać w filmie Michała Grzybowskiego Biały Potok już w naszych kinach. No i za moment trzecia z nominowanych piosenek do Złotych Globów, ale spójrzmy jeszcze na ważną z naszej perspektywy kategorię, najlepszy film zagraniczny. No niestety nie ma w tym roku polskich akcentów. Rozmawialiśmy niedawno z Maciejem Barczewskim o tym, że jego film Mistrz znalazł się na liście kandydatów, no ale zresztą jak sam reżyser przewidywał przy tak wielkiej konkurencji, raczej nie ma szans na to, by znaleźć się wśród nominowanych, no i tak też się nie stało. A nominowane filmy to Compartment Number 6, to film koprodukcyjny reprezentujący zarazem Finlandię, Rosję, Niemcy i Estonię. Japoński film Drive My Car to tytuły produkcje mniej znanych reżyserów, ale sądzę, że jednak ta ostateczna rozgrywka to będzie już udział trzech doskonale znanych w świecie kina i na całym świecie panów. The Hands of God, film Paolo Sorrentino, oczywiście Włochy. Kolejny to Hero, Francja, Iran, film reżyserowany przez Asghara Farhadiego. No i wreszcie Matki równoległe, Pedro Almodovara, Hiszpania oczywiście. I to jest film, który też mamy szansę poznać jeszcze w tym roku, premiera pod koniec grudnia. A my tymczasem sięgamy po nominowaną do Złotych Globów piosenkę z filmu King Richard, Be Alive, Beyoncé. It feels so good to be alive. We had the kids' future plan before they were born. First date, I took Venus and Serena to the tennis court. Wipe this black off if I tried. I knew I had champions. That's why I lift my head with pride. Venus and Serena gon' shake up this world. Nobody knock it if they try. This is hustle for some. W trzeciej z nominowanych w tym roku do Złotych Globów najlepszych piosenek, ta z filmu King Richard. No a my właśnie troszeczkę teraz o wątkach polskich, ale też zagranicznych. Grzegorz Hartwiel, tak jak zresztą wielu innych polskich filmowców, miał szansę nie tak dawno pracować za granicą, ale o ile słyszymy o tym, że polscy aktorzy grają na przykład w europejskich wielu filmach, czy nawet już również amerykańskich, w Ameryce przede wszystkim królują polscy operatorzy, no a ten właśnie autor zdjęć został zaproszony do Indii. To było dosyć niezwykłe, niespodziewane dla niego zdarzenie, ale bardzo ekscytujące ze względu przede wszystkim na rozmaite różnice kulturowe, o czym za chwilę porozmawiamy. Sam film Bansuri, po polsku Flat, dostępny jest w sieci. To opowieść właściwie o młodym chłopcu wychowywanym bez ojca. To jest pewna intryga, która wyjaśnia się dopiero pod koniec filmu. Chłopiec wie, że ojciec pracuje gdzieś daleko za granicą, nie ma za bardzo z nim kontaktu, ale bardzo, bardzo za nim tęskni. No i zgodnie z tytułem też bardzo ważna jest w tym filmie muzyka. No ale odwołajmy się do wspomnień Grzegorza Hartwiela i niech najlepiej to zrobi. On właśnie przedstawi nam reżysera tego indyjskiego filmu. Reżyserem jest Hari Viswanath. Ma już w swoim dorobku jeden film fabularny, więc to jest jego aktualnie drugi film. I jest reżyserem z taką bardzo otwartą głową, jeśli chodzi o podejście do kina. Między innymi zaproszenie osoby z zewnątrz, spoza Indii, też trochę o tym świadczy. No właśnie, a skąd ten pomysł? Dlaczego mu tak bardzo zależało na tym, żeby autorem zdjęć w filmie była osoba jednak z innej kultury? To wynika właśnie z tego, że on myśli o kinie dużo szerzej niż lokalnie. On sam miał okazję pojeździć trochę po świecie, po festiwalach filmowych. Ogląda też dużo kina światowego i zależało mu na tym, żeby mimo, że kręci film w Indiach, żeby ten film miał trochę inny wygląd, czy inny sposób podejścia do samego filmu, do sposobu jego realizacji, niż to się dzieje klasycznie w Indiach. To był akurat jego pomysł na ten konkretny film, bo z tego co wiem, to ma też pomysły na to, żeby zacząć robić rzeczy także poza Indiami, no ale to na tym etapie to był jego kolejny indyjski film, ale już z udziałem w tym wypadku operatora z zewnątrz. Oczywiście sama praca na planie filmowym w różnych miejscach świata właściwie wygląda tak samo albo bardzo podobnie, ale w tym wypadku pracując w Indiach, miałeś rozmaite przygody, obserwacje i doświadczenia, właśnie takie wynikające z tego zdarzenia zupełnie różnych kultur. No tak, to faktycznie od strony, powiedzmy, takiej zawodowej było, ale także i życiowej, jakby wielką przygodą. Akurat nasz film realizowaliśmy w rejonie Bengalu, czyli to jest jakby Kalkuta i okolice. Indie są gigantycznym krajem z naszej perspektywy, podzielonym na wiele regionów z lokalnymi językami, z lokalnymi tradycjami, więc myślę, że każdy region ma oddzielną kinematografię, oddzielne gwiazdy i w innych językach się mówi w tych filmach. Ale wy też mieliście taką wielką gwiazdę w filmie. Tak, my również mieliśmy wielką gwiazdę, ale gwiazdę właśnie lokalną z tego regionu Bengal, który też jest gigantyczny, to jest pewnie wielkości Europy, znaczy może nie sam Bengal, ale jeśli chodzi o ilość mieszkańców i tak dalej, to w porównaniu do Polski to jest jakby kilka razy większy rejon, więc gwiazda dla tych ludzi też ma gigantyczną liczbę fanów, a ze względu na specyfikę indyjskiego świata filmowego, to gwiazdy czy celebryci ze świata filmu są naprawdę traktowani jako boginie. W tym wypadku aktorki, bo aktorce mówimy, aktorzy w Indiach są traktowani jakby byli bogami. I to faktycznie widzi się w każdej sytuacji, kiedy ma się okazję zobaczyć znaną z filmu postać, która wychodzi na ulicę i to, co się dzieje na tej ulicy, która momentalnie zostaje zablokowana i ludzie zalewają ulicę, zatrzymują cały ruch i czasami to może generować w ogóle zatrzymanie ruchu w mieście niemalże. To może zakorkować miasto poważnie w sytuacji, kiedy taka znana osoba się pojawia tak niespodziewanie w miejscu publicznym. No w waszym wypadku wiem, że musiało interweniować wojsko, tak? Tak, ze względu na fakt, że ten film, przy którym pracowałem, to nie była jakaś hiperprodukcja, więc nie mieliśmy możliwości zablokowania jakiejś dużej części miasta, żeby zrealizować tam stosunkowo niedużą scenę stricte w mieście. I trochę liczyliśmy na to, że nam się uda, chociaż myślę, że reżyser i produkcja trochę się spodziewała, że to będzie trudne, żeby po prostu się udało, na zasadzie, że przyjedziemy tam i w miarę niezauważeni coś nakręcimy. No ale dosyć szybko się okazało, że przy pierwszej próbie zaczęło się zbierać tłum, a po chwili praktycznie nie dało się już nad nim zapanować, więc dosyć szybko zostały wezwane jakieś lokalne siły wsparcia, bo bez tego ani my byśmy nic nie nakręcili, a kto wie, no, co mogłoby się dalej wydarzyć z nami. Więc żeby w ogóle być w stanie zrealizować to, co mieliśmy zrealizować, no musieliśmy poprosić o wsparcie właśnie jakichś służb lokalnych i w tym wypadku to chyba był rzeczywiście jakiś lokalny oddział wojska. Ale generalnie to, co było chyba jednym z największych, znaczy jednym z wielu zaskoczeń, to po pierwsze fakt, że mimo, że byłem samotnie na drugim końcu świata, to ekipa filmowa, z którą miałem szczęście pracować, była na tyle dobra w swoich dziedzinach, że praktycznie mogliśmy się po krótkim okresie poznania i rozpoznania siebie nawzajem, mogliśmy pracować niemalże bez zbędnych rozmów i komentarzy, niemalże rozumieliśmy się bez słów, co było no, fantastycznym odkryciem, że język realizacji filmowej jest tak uniwersalny. Za to było sporo niuansów, które jednak różniły nasze światy, a też były fascynujące. Jedna z takich rzeczy, które się wydarzyły na samym początku, było to, że tuż przed pierwszym ujęciem nagle zaczęło się coś dziwnego dziać wokół kamery. Taka ekipa bezpośrednio, która pracuje przy kamerze, zaczęła odpalać rodzaj małej pochodni, jakiś rodzaj ziół. I jak zacząłem podpytywać, o co chodzi, się okazało, że oni okazają kamerę przed właśnie rozpoczęciem w ogóle pracy, po to, żeby nam dobrze poszło. No i chyba zrobili to całkiem skutecznie, bo faktycznie myślę, że poszło nam całkiem dobrze. Mieliśmy okazję tym przekonać się już nawet i w Polsce. Na razie to był jedyny festiwalowy pokaz podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Czy będą następne i czy wiesz coś może o percepcji tego filmu w ogóle w świecie, także poza Indiami, a może właśnie w samych Indiach? Wiem, że ten nasz film, tak jak niestety wielu filmów, które w ostatnich miesiącach miały premiery, no też trafił na ten nieszczęsny covidowy okres, który dla świata filmu jest bardzo trudnym czasem, ale z tego co wiem, to w Indiach udało się wstrzelić w taki krótki okres otwarcia kinematografii i on w kwietniu miał kinową premierę i dystrybucję w Indiach i podobno był bardzo, bardzo dobrze przyjęty. Ale ze względów właśnie również covidowych póki co jeszcze nie miał szansy na większą dystrybucję poza Indiami. Za to z tego co wiem, to jest dostępny już na Netflixie. No to tylko przypomnę tytuł filmu, do którego zdjęcia robił Grzegorz Hartfield, to Bansuri. Polecam ten film. Nie jest to kino absolutnie bollywoodzkie, raczej kameralny dramat, ale z piękną, wzruszającą rolą choćby głównego bohatera, czyli tego małego chłopca. Bansuri, film dostępny w sieci. No a my sięgamy po czwartą z piosenek nominowanych w tym roku do Złotych Globów. Tym razem film Respect i Jennifer Hudson. You're a girl born with a voice, but unheard. What now? And you're denied. Well, you sing 'cause they won't let you fly. Stepped out on the road, became a woman on the way. Stared the whole world down till you hold it in your hands and say, Jennifer Hudson wielokrotnie wyśpiewała tytuł tej piosenki, jednej z pięciu w tym roku nominowanych do Złotych Globów, Here I Am, to z filmu Respect i to zarazem najdłuższy utwór z tych wszystkich nominowanych. Jeśli ktoś ma ochotę na specyficzne filmowe szaleństwo w kinie, no to jest ku temu od niedawna okazja, no bo jeśli w jednym filmie można połączyć ze sobą tak różne gatunki jak horror, komedia i science fiction, to na pewno będzie ciekawie, a jeszcze do tego tytułowy gumowy potwór Psycho Gorman. Oczywiście z innego kosmosu, bo to obcy na Ziemi, no ale to też sentymentalny powrót do takiej stylistyki znanej nam przede wszystkim z lat 80. i 90. Wtedy takich filmów powstawało najwięcej, chociaż to absolutnie współczesna produkcja, film wyreżyserowany przez Stevena Konstańskiego, reżysera z Kanady, no o takim swojsko brzmiącym nazwisku, bo chociaż z tego co wiem nigdy nie był w Polsce, to jednak ma polskich przodków i mile o naszym kraju myśli. Psycho Gorman w kinach, ale to nie jedyny powód, by mieć taką sentymentalną podróż do przeszłości, bo za sprawą tego filmu może też powrócić zapomniany już nośnik, forma oglądania filmów i o tym za chwilę więcej. Doktor Grzegorz Fortuna, filmoznawca. reżyser tutaj też szczerze mówi, że on chciał nawiązać do filmów, które wpłynęły na niego w dzieciństwie, na których się wychował. Do właśnie kina science fiction, horrorów, które często znajdowały się na bardzo niskich półkach w pożyczalni. I my też staramy się z promocją tego filmu iść właśnie bardzo mocno w tę stronę, to znaczy nawiązać do czasów wypożyczalni kaset wideo. Stąd też do czytania zwiastuna polskiego tego filmu zaprosiliśmy świętej pamięci Tomasza Knapika, kojarzonego chyba przez każdego Polaka właśnie z kasetami wideo. Natomiast też przygotowujemy po premierze kinowej ten film na kasetach wideo. To będzie pierwszy film od 20 bodaj lat wydany w Polsce oficjalnie na VHS-ie. To mnie zaskoczyłeś. Czy ciągle ma to sens? Ciągle VHS-y są używane, no przynajmniej w jakimś takim większym stopniu? To znaczy w większym stopniu już używane niestety nie są, natomiast mam wrażenie, że też z obserwacji internetowych, że coraz więcej jest osób, które właśnie z pewnym takim poczuciem nostalgii wracają do tej technologii swojego dzieciństwa i czy to odkopują magnetowidy z piwnicy, czy kupują je na internetowych aukcjach. W związku z czym oczywiście to też nie będzie taka edycja bardzo szeroka jak na DVD czy Blu-rayu, ale właśnie taka limitowana edycja na kasecie wideo z polskim lektorem, która ma być pewnego rodzaju przypomnieniem czasów VHS i hołdem też dla kina, do którego Psycho Gorman nawiązuje, więc to na pewno nie będzie też dużo egzemplarzy i na pewno nie rozejdzie się jakoś niesamowicie szeroko, ale po prostu bardzo zależało nam na tym, żeby zaproponować widzom taki pewnego rodzaju powrót do czasów dzieciństwa, powrót właśnie do epoki kaset wideo, bo też to pokolenie, które na tych kasetach się właśnie wychowywało i odkrywało pierwsze filmy w latach 90., dzisiaj chętnie do tego okresu wraca. A Grzegorz Fortuna nie ukrywa, że jest fanem właśnie takiego kina. To byłaby niespodzianka, gdyby ktoś od Mikołaja na gwiazdkę dostał kasetę VHS. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A dziś jeszcze o filmie dokumentalnym. Michał Kawecki to jeden z tegorocznych debiutantów w tej właśnie filmowej dziedzinie. Jego antybohater zdobywał nagrody na festiwalach, ale reżyser szykuje nam już kolejne dokumenty. I to jest coś, w czym na pewno chciałby się specjalizować w najbliższych latach. Pamiętam, że kiedy dostawałem się do szkoły filmowej w Katowicach na wydział operatorski, już wtedy wiedziałem, że, czy w trakcie egzaminów na komisji, powiedziałem, że ja chcę robić filmy dokumentalne. No i jeden z egzaminatorów, profesorów, mój późniejszy profesor, mówi, no to zdecyduj się, jeżeli chcesz robić dokumenty, to idź na reżyserię, a nie na operatorkę. No jednak stwierdziłem, że pozostanę na tej operatorce, natomiast faktycznie reżyseria zawsze mnie interesowała, czy właściwie, może nawet nie reżyseria, tworzenie filmów dokumentalnych, bo tworzenie filmów dokumentalnych to jest takie coś, że trzeba być trochę człowiekiem orkiestrą, przynajmniej w moim przypadku, kiedy chcę mieć dostęp do bohatera, kiedy bohater musi mnie zaufać, ja jemu muszę zaufać i to nie jest jednostronna, że tak powiem, relacja, tylko on coś mi daje, ja daję jemu, no i w tym wszystkim jeszcze to trzeba sfilmować, trzeba umieć to sfilmować, trzeba to umieć poprowadzić w kierunku właśnie opowiadaniem filmowym, więc trochę reżyserii, trochę operatorki, trochę opanowania dźwięku, więc no tak w tym przypadku było i dlatego też trwało to 6 lat, ponieważ Miszka co pół roku, co jakiś czas odkrywał cały czas swoją naturę, swoje problemy, swoje prywatne życie, które było strasznie interesujące, przynajmniej mnie interesowało, no i dlatego też udało się w moim przekonaniu do niego bardzo dotrzeć i tak naprawdę pokazać tą relację, to jego emocje i tą intymną stronę życia, której tak naprawdę nikt wcześniej nie zwracał uwagi. Jako filmowiec jesteś zdecydowany więc wyłącznie na realizowanie w przyszłości również filmów dokumentalnych. Fabuła, tak jak pewnie większości reżyserów, nie pociąga cię wcale? Można powiedzieć tak, że fabuła mnie pociąga bardzo, natomiast faktycznie mogę tutaj zacytować słowa mojego opiekuna artystycznego, gdzie popełnił książkę i napisał jeden tekst, właściwie zdanie, cytat. Jacka Bławuta? Tak, Jacek Bławut, że nie ma piękniejszego sposobu poznawania świata niż film dokumentalny. I właściwie tak, chciałbym poznawać film, chciałbym poznawać ten świat przez film dokumentalny i faktycznie robię to, bo tak naprawdę najwięcej się uczę w tym wszystkim i to mnie tak naprawdę, można powiedzieć, jara najbardziej, tak, fascynuje. Film fabularny też jest fajny, też tworzymy historię, też jest kreatywny, natomiast tak jak już mówił mój profesor również ze szkoły filmowej Adam Sikora, no jak już wchodzimy na plan i mamy ten scenariusz, wszystko rozrysowane, wszystko zaplanowane, to ten etap zdjęć jest najnudniejszy. Natomiast jakby w filmie dokumentalnym ten etap jest zawsze fascynujący, ponieważ możemy mieć piękne scenariusze, możemy mieć piękne plany co do tego realizacji dokumentalnej, natomiast kiedy wchodzimy w okres zdjęciowy, życie weryfikuje wszystko, a potem to trzeba, to co się zrobiło, nagrało, trzeba zweryfikować na montażu i jeszcze wychodzi jeszcze zupełnie coś innego, więc to jest taki trochę proces, jak nazwijmy to surfing na falach tsunami, że nigdy nie wiemy, z czym mamy do czynienia, co zaobserwujemy i tak naprawdę to wszystko zależy od determinacji, pewnej uwagi czy uważności właściwie, uwagi, wrażliwości autora, wrażliwości bohatera. Antybohater to był twój debiut reżyserski, byłeś też autorem scenariusza, autorem zdjęć. Film doceniany na festiwalach, jaki w takim razie będzie twój kolejny film dokumentalny? Kolejnym filmem dokumentalnym, akurat teraz jesteśmy na etapie kończenia montażu, to jest to film Granica. Jest to krótki metraż poruszający właściwie historię mojego ojca i jego siostry, czyli relacji właściwie rodzinnych. I mogę tylko tyle powiedzieć, że mój ojciec, czyli brat swojej siostry, jest profesorem akademickim, który wykładał resocjalizację, postępowanie postpenitencjarne. Natomiast jego siostra, czyli moja ciocia, odbyła ostatni, jeden z czterech wyroków, właściwie ostatni wyrok 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo człowieka i właściwie po wyjściu z więzienia oni spotykają się, konfrontują i muszą, że tak powiem, też naprawić, czy właściwie jest to próba naprawienia relacji, więc to też jest taki intymny, wrażliwy dokument i bardzo personalny. No właśnie, historia niełatwa i w dodatku osobista, rodzinna. Myślę, że to jest kwestia chyba jakiejś odwagi, żeby o czymś takim opowiedzieć w filmie i pokazać to szerszej publiczności. Ja myślę, że to jest tak. Znaczy, powiem szczerze, że tutaj akurat w przypadku tego filmu to jest konfrontacja z samym sobą, z tematami rodzinnymi, z nieprzepracowanymi pewnymi tematami, więc też jakby w tym całym dokumencie może nie powiem nic nowego, ale zawsze interesuje mnie człowiek, tak? Człowiek i jego pewne wewnętrzne rozdarcie, jego wewnętrzne emocje, czyli zazwyczaj to, co tak naprawdę każdy z nas doskonale ukrywa. W lepszy, gorszy sposób, ale bardzo interesuje mnie jakby zrzucanie masek, również swoich, bo też w trakcie realizacji ja też muszę zrzucić maskę i jestem szczery ze swoimi bohaterami. Natomiast to jest tak z perspektywy czasu widzę, no najbardziej mnie interesuje i najbardziej jakby fascynuje, że takie mechanizmy są. Natomiast kiedy już rzucimy te wszystkie maski, kiedy już rzucimy już wszystkie bariery, które sami tworzymy, nagle okazuje się, że dopiero jesteśmy w stanie siebie poznać. I jest to bardzo trudne tak naprawdę zjawisko, jest to naprawdę trudny proces. No a natomiast ja staram się rejestrować po prostu takie zachowania, takie procesy, takie relacje. Granica, jest to granica. Kiedy mamy więc szansę zobaczyć twój drugi film zatytułowany Granica? Jakie są plany, kiedy premiera? Kiedy premiera, trudno mi powiedzieć, ponieważ jest dopiero zakończyliśmy etap montażu, jeszcze musi być kolaudacja w studiu Munka plus postprodukcja. No myślę, że film będzie gotowy z końcem roku, natomiast gdzie będzie pokazywany, no jak wiemy, trudno to wszystko przewidzieć, bo nie są łatwe czasy, że tak powiem, w kinematografii i dystrybucji. Natomiast jeśli chodzi o dokumenty, to jeszcze są cięższe czasy, więc czy o filmy dokumentalne. Więc no trzymajmy kciuki, aby udało się to pokazać, zaprezentować światu gdzieś na początku roku na jednym albo drugim, albo jakimś festiwalu. No ale ty nie tracisz czasu. Tak, no można powiedzieć, że akurat ten ostatnie półtora roku to jest taki, można powiedzieć, bardzo kreatywny, produktywny rok. Natomiast bardzo proszę pamiętać, że film Antybohater był realizowany 6 lat, a film Granica, który tak naprawdę ma niespełna 25 minut, był realizowany 8 lat. Czyli właściwie Granicę zacząłeś wcześniej niż swój debiutancki film Antybohater, tak? Tak, zdecydowanie tak i to jeszcze było na takim etapie, kiedy też nie miałem żadnych pieniędzy na tą realizację, nie miałem żadnego wsparcia finansowego, więc kręciłem czym mogłem i rejestrowałem co mogłem, więc powstawał ten film bardzo długo, aby ostatecznie jednak skrócić to, czy właściwie okroić to do samego meritum, czyli do tak zwanej krótkiej formy.